शुषा शोषण, शुषु धातु शोषण अर्थ में है। शकार का आकार उदात्त है, संज्ञा हो गया, चला गया। शेषात कर्तृ परस्पदम से उदात्त ध्वनि काम से परस्पर सिंचक प्रत्यय आएंगे, अतः धातु को परस्मै पदी धातु कहा जाता है। शुषदा से लट प्राप्ति शन हो गया, शुष य और ती शन्य शिक्षितों सार संज्ञा हुई, किंतु अपितु से गिप्त हुआ, गिप्तों से पुगंध लोग गुण नहीं होगा। शुष्यति, शुष्यति पुष्य धातु के समान ही रूप चलेगा, जैसे पुष्य में चलाया वैसे ही है, कोई अंतर नहीं, इसलिए सीधा सीधा आप रूप चला सकते हैं। शुष्यति शुष्यता शुष्यन्ति, शुष्यसी शुष्यता शुष्यथा, शुष्यामि शुष्याव शुष्यामः, शुषोषा शुषितो शुषुषु, शुषोषा पुष्य धातु के समान बोला मैंने, लिट में शुषोषा शुषोष शुषुषतुः शुषुषुः शुषोषिता शुषतुः शुषुषा शुषोषा शुषुषिव शुषुषिमा शोष्टा शोष्टा शोष्टारो शोष्टार शोष्टासि शोष्टास्त शोष्टास्त शोष्टास्मि शोष्टास्म शोष्टास्म शोक्ष्यति शोक्षद शोक्षन्ति शोक्ष्यसि शोक्षद शोक्षद शोक्ष्यामि शोक्षाव शोक्ष्यामः शुष्यतु शुष्यता शुष्यतां शुष्यन्तु शुष्य शुष्यता शुष्यतं शुष्यत शुष्याणि शुष्याव शुष्याम अशुष्यत शुष्यताम शुष्यन् अशुष्य शुष्यतम शुष्यत अशुष्यम शुष्याव शुष्याम शुष्ये शुष्येतां शुष्येयुः शुष्ये शुष्येतं शुष्येत शुष्येयं शुष्येव शुष्येव शुष्या शुष्यास्तां शुष्यासुः शुष्या शुष्यास्तं शुष्यास्त शुष्यासं शुष्यास्त शुष्यास्म। लुङ्लकार में पुषायुत्वात् क्या होगा, अंग होगा, कुशादि द्विताज पर से बदेशु अंग कर देगा। अशुषक अशुषक अशुषताम अशुषन अशुष अशुषतम अशुषत अशुषम अशुषाव अशुषाम अशोक्षत अशोक्षताम अशोक्षन अशोक्ष अशोक्षतम अशोक्षत अशोक्षम अशोक्षाव अशोक्षाम। अब आता है नश आदर्शन, नश धातु के शकार उत्तर आकार भी उदात्त है, इत्संजक है, परस्मैपद प्रत्यय इसलिए होंगे उदात्त के नाश से शाकृतरी परस्मैपदम। नो नह सूत्र, कोई भी प्रत्यय लकार आदि में लाने से पहले धातु अवस्था में क्या करना है, नो नह धातु संज्ञा करके तुरंत नो नह लगा देना, मूर्धन्य नकार विदंत नकार कर दो, स्थिति क्या बचेगा, नश नश बचा। लट्तिप सब प्राप्त हो गया नश्यति, अदर्शन करना, अदर्शन में नाश होना, यहाँ पर केवल लोप होना अर्थ नहीं सुनना, अदर्शन लोप का है ना, वो अदर्शन ही लेना यहाँ पर, यहाँ अदर्शन का मतलब नाश हो जाना। नश्यति नशतः नश्यन्ति नशसि नशतः नशतः नश्यामि नश्याव नश्यामः। और नश धातु से लिट लकार, लिट को तिप तिप को नल नल को नश नश न नश न नश धातुपदाय वृद्धि न नाश। और नश धातु को के अभ्यास कुछ भी आदेश नहीं हो रहा है, इसे क्या सूत्र लगेगा, अत एक कल मध्य अनादेश आदेर लिटी, अत एक कल मध्य अनादेश आदेर लिटी क्या करेगा, न नश धान अतो उस अवस्था में अभ्यास लोप करेगा, नकार उत्तर नकार व्यक्त कर देगा, नेशतु ननाश नेशतु नेशु बनेगा, ननाश नेशतु नेशु बनेगा। नश धातु क्रेट के किद वचनों में तथा सेठ पक्ष में आते कल में हो जाता है, थड़ जैसे टी से एक तो अभ्यास लोप हो जाएगा, थड़ को जब इट पक्ष होता है क्योंकि है अनिट धातु, इसलिए क्या होगा, विकल्प सेट करने के लिए सूत्र लाएंगे, विकल्प सेट करने के लिए सूत्र ला रहे, देखिए प्रदादिभ्यश्च प्रदादिभ्यश्च प्रदादिभ्य पंचमी का बहुवचन च अव्यय, प्रदादिभ्य च दो पद है पंचमी बहुवचन और अव्यय। रथ नश त्रिप ड्रिप द्रुह मुह स्नुह स्नेह एभ्य वलात्यार्धक वा इत्स्या, वेत्स्या मने वा इत्स्या। रथ धातु नश धातु देखो वर्तमान धातु है नश दूसरे नंबर में, त्रिप द्रिप द्रुह मुह स्नुह स्नेह इन चार आठ धातु, आठ धातुओं को वलाद्यार्थ प्रत्यय प्रत्यय हुए, उन वलाद्यार्थ प्रत्ययों को विकल से इट होगा। इट होगा तो क्या हुआ, सेब फल हो गया, फली च सेठी अभ्यास फलो एक हो गया, एक पक्ष बन गया नेशित। दूसरे पक्ष में क्या होगा, इत अभाव पक्ष में लुप्त तो होगा नहीं, न नश धन थ, न नश धन था। ताल शिकार को मूर्धन शिकार करना कौन सूत्र से, वृश्च वृश्च सृज मृज यज राज राज शाम शाह, ताल शिकार को मूर्धन शिकार, न नश धन थ, न नश धन थ, न नश धन थ। इस दिशा में सूत्र लगे अनुम करने के लिए, मस्जिन शोर झली, मस्जिन शाह सृष्टि का द्विवचन, झली सप्तमी का एक वचन, मस धातु और नश धातु, मस और नश इन दो धातुओं को क्या होगा, नुम स्या नुम आगम हो जाएगा। कब, झलादि प्रत्यय प्रति, इसलिए इट पक्ष में नहीं किया इसको, इट अभाव में क्या हो जाएगा, झलादि हो जाएगा, इट पक्ष में वो आजादी हो जाता है, ये आते ही वो आजादी हो जाता था, अब इट ना होने से झलादि है, इस झलादि प्रत्यय में क्या करना, नुम आगम कर देना, नुम कहा होगा मिलचो अंत्यात पर, नकार के आकार के पर में नुम बैठ गया, उसको अनुस्वार हो जाएगा, ननंश धन अनुस्वार से यही परसवर्ण, नुम के नकार है उस पर अनुस्वार करोगे, अनुस्वार कौन करता है, नश्च अपदांत से झली, नश्च अपदांत से झली, और परसवर्ण कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वापस होगा क्या उसमें, नहीं होगा, इसे ननंश ही बचे अनुस्वार ही रहेगा, दो बन गया ना, नेशिथा ननंष्ठ, नेश तुहु नेश ननाश ननश नेशिव नेश्व नेशिम नेश्म, यह भी कब सेट कौन करेगा, रथादिभ्य सूत्र से, रथादिभ्य सूत्र से विकल्प सेट होगा, वाम में भी सर्वत्र कर देना, सभी आर्धतकों को कर देगा वो, यदि भी नित्य प्राप्त होता क्रादी नियम से, नित्य प्राप्त हो जाता है वाम में, उसे बाद कर सूत्र कहेगा विकल्प सेट करो, वैसे थल में तो विकल्प सेट सूत्र प्राप्त था उपदेश है अत्वत, पाणिनि कहते आकारवान है, नश्व क्या है आकारवान धातु है ना, आकार से पाणिनि निषेध कर देंगे, भारद्वाज मत में इट हो जाएगा, इस तरह से क्या विकल्प सेट हो रहा था अपने आप में, इन्हीं सूत्र ने क्या किया, सभी आर्धातु को विकल्प करना चाहता है, केवल लिट का थल में नहीं, वो नियम से क्या होता है, केवल लिट का थल मात्र विकल्प सिद्ध हो रहा था, अब लिट के थल में भी हुआ, वह म में भी हुआ, आगे तास आएगा सिया आएगा, सभी आर्धातुकों में विकल्प सिद्ध सूत्र कर देता है, वलाद्य आर्धातु केवल यहां नहीं तिंग में नहीं, चाहे कृदंत आर्धातु कहा जाए वहां भी विकल्प सिद्ध कर दे, कोई भी आर धातु संज्ञा प्रत्यय आ जाए उसको विकल्प सेट करेगा, इन किन धातुओं में, इन आठ धातुओं में, कौन सूत्र है, रदादिभ्य, इसलिए यहां भी दो दो बनेगा, नेशिवा नेशिवा नेशिमा नेशिव, और तासिश्र दो बन गया, नशिता ननिष्ठा, इट पक्ष में क्या होगा, नशिता सीधा साधा इस पर इट पक्ष में नशिता, इट अभाव में नंस्टा, प्रक्रिया यही रहेगी ना, नश्दन क्या रहेगा वहां, पहले मूर्धन्य शकार होगा, नुमागम होगा, फिर स्थुत हो जाएगा नंस्टा, वृष्ट वृष्ट मृज इधर आज प्रशांत लग गया, नहीं पहले नुम करना है, बाद नुम करने वाला है, मस्जिन शोर जली नुम करेगा, नश्च अपदांत से जली से अनुस्वार हो जाएगा, इष्टुनाष्टुः इष्टुत्व कर देगा, नंष्टा नशिता नंष्टा, नशिता नशितार नशितार, नशितासि नशितास नशितास्त, नशितासि नशितास्व नशितास्त, नंष्टा नष्टार नष्टार, नंष्टासि नष्टास्त नष्टास्त, नंष्टास्मि नष्टास्व नष्टास्त, अस्य में इसी प्रक्रिया चलेगा, नशिष्यति वहां तो कोई झंझट ही नहीं ना, सरल है, नशिष्यति इट पक्ष में तो कोई ये नहीं है परेशानी, न शिष्यति। और प्रभाव पक्ष भी विचार नहीं बन जाता, हमेशा स्यति पर में है लट लगा नश स्यति, मूर्ध निशार कर दो वृक्ष से नश स्यति, जली पदार्थ ऐसे बोल रहे हैं जब पर में ही नश स्यति। अब अंतर थोड़ा होगा आगे प्रक्रिया में, नश शब्द भी हो गया नश स्यति, नश नश नश स्थिति हो ना नश अनुस्वार प्रसरण हो अनुस्वार होने से, उसके बाद जो है फर्क पड़ेगा षण हो कह नश के मूर्धन शकार को क हो गया। आप सकार को मूर्धन शकार कर दो नंक श्यति, अशोर से जो क्ष हो जाएगा और अनुस्वार को अपर्षण का लाभ दिख रहा है नंग क को क का युग में अनुसर क्या जाएगा हो जाएगा नंक्ष्यति नंक्ष्यदा नंक्ष्यन्ति नंक्ष्यसि नंक्ष्यदा नंक्ष्यदा नंक्ष्यामि नंक्ष्याव नंक्ष्याम षडोक्तासि आदेश प्रत्ययो अनुस्वार सी प्रसवर्णः ये सूत्र लगते लोट लकार नश्यतु बनेगा, नश धातु से लोट तिप शप्राप्त शनवा नश्यति एरुहो तिगतु नश्यतु नश्यतु नश्यतात नश्यताम नश्यन्दो नश्य नश्यतात नश्यतम नश्यत नश्यानि नश्याव नश्याम। लंग लकार में अनश्यत बन जाएगा अनश्यत, नश धातु से लंग लंग जो सटाग होगा धातु को अनश दन लंग लंग को तिप तिप कति बचा इत श्रीलोप करता हल बच गया अनश दंता सारद संज्ञा सप्राप्ति शन शन का यह बचा अनश य तो मिला दीजिए अनश्यत अनश्यताम अनश्यन अनश्य अनश्यतम अनश्यत अनश्यम अनश्याम अनश्याम। नश धातु से विधिलिंग विधिलिंग को तिप तिप कति इत श्रीलोप करता हल बच गया नश दंता कति सब प्राप्त बाद के शन नश य तो यास प्रसुदातु गिच्छ नश य यास्त अतो ये यह नश य इत लोपेर्षि अलोप और शन क्या का और ई के गुण हो गया नशेत नशेता नश्येय नश्येह नशेतम नश्येता नश्येयम नश्येव नश्येवा। आशन में कोई झंझट नहीं नश्यात नश्यास्ता नश्यासुहु नश्याह नश्यास्तम नश्यास्ता नश्यासम नश्यासम नश्यास्म। और लुंग लकार में भी बहुत झंझट खत्म हो जाता है कि पुषादी गण में होने से पुषादी दुताद लृद प्रसव से अंग हो गया छिली को अंग अंक नश में मिला देंगे अनशत अनशदाम अनशन अनशा अनशतम अनशद अनशम अनशा अनशाम। लृंग लकार में जैसे लृत में किए तो वैसे करके अट्टागम केवल कर देना है अनंक्षत बनेगा इत श्रीलोक होगी अनंक्षत अनंक्षताम अनंक्षन अनंक्ष अनंक्षतम अनंक्षद अनंक्षम अनंक्षा अनंक्षाम। और इट पक्ष भी रहेगा ना ये तो टभाव पक्ष हो गया अनंक्षत, इट पक्ष में क्या होगा अनशिष्यत अनशिष्यताम अनशिष्यन अनशिष्य अनशिष्यतम अनशिष्यत अनशिष्यम अनशिष्याव अनशिष्याम इन धातु के रूप हो गए। अब अरे शुंग प्राणी प्रसवे शुंग प्राणी प्रसवे शुंग धातु है, अब यहां से आपका आत्रपद चलेगा शुंग ककार है इत संज्ञित हो गया ना गित अनुदात गित आत्रपदम इस सूत्र से क्या हो गया वो शुंग में भी गंग चला गया दीर्घ शु उकारांत बच गया शु, उस शु को क्या हो जाएगा दासंज्ञा वाले वाला दासंज्ञा उदय पर सबसे पहले क्या करना है धात्वादेश धात्वादे शाह मूर्धन शकार को धन शकार हो गया शु दीर्घ उकारांत रह गया शु धातु दीर्घ उदंत होने से सेट हो जाएगा उदरी दंत कार्यक्रम का सबसे पहला क्या है धीरु कारांत दिया उदंतों को सेट कर दिया उदंतों को सेट कर दिया। लेकिन इसको गिनती भी किया एक जगह पर स्वर्ति सुयति धुनि उदितो वाह स्वर्ति सूति सुयति सुयति में शन विकरण वाला यही धातु को लिया है सुयति स्वर्ति सूति सुयति धुनि उदितो वाह सूत्र में इसको गन्ने से विकल्प सेट भी होगा। विशेष कहां लाभ होगा? ये लिटलकार में, लिटलकार में क्या है, क्रात नियम से नित्य होने जा रहा था, उसको बाल के सूत्र ने क्या कर दिया, विकल्प सेट कर देगा। बाकी तासाद में तो विकल्प होगा ही, उस सूत्र में गणना करने से लाभ सोच रहे, लाभ कहा है, नित्य को बाद के विकल्प का लाभ कहा दिखता है, वहां क्रात नियम से सू ता लट लगा, लट को ता हुआ, ता को सरसंग हुई, सब प्रत्यय प्राप्त हुआ, बाल करके शन हुआ, सुयता पिता तराम तेरे सुयते सुयते सुयते सुयंदे सुयसे सुयेथे सुयद्वे सुये सुयावहे सुयामहे। तो इसलिए लिटलकार में लो क्या होगा, सुशुवे उनको दीर्घकारांत रहेगा, सु सु ए लटस्त जो रेशेच एश हो गया ना, ताको सु दीर्घकारांत धातु से लिट आया, सुधन लिट, लिट को ता, ता को ए, आर संज्ञा होने गया लिट से शवाधिकारी नहीं हुआ, सुधन ए लिट करो, सु सुधन ए पूरा अभ्यास हलाल शेष की जरूरत नहीं, ह्रस्व सूत्र लगा ह्रस्व कर दो, सु सुधन ए धातु ग्लोर इंगु अंगौ कित्ता गुणा भी नहीं होगा, आशीर्वाद निटकित सारा का सारा कित है, आज कहीं भी गुण नहीं होगा, उवंग सर्वत्र हो जाएगा जातियों में शिशु में। अरे मूर्ध शकार कर देना, इनके आदेश वाला शकार था, आज से प्रत्यक्ष इसको मूर्ध नहीं होगा, शिशु में शिशुवाते शिशुवीरे शिशुविशे शिशुवाते शिशुविद्वे शिशुविद्वे शिशुवे शिशुवीव है शिशुवीम है, क्राज नियम से नित्यित हो गया, क्राज नियम से नित्यित हो गया। और विकल्प सेट कहा होगा, आगे तास में आ गया, तास आदि में वो सूत्र लग जाएगा, स्वर्ति स्वर्ति सुई हुई तो हुई उदित तो होगा, इसलिए क्या रूप बनेगा, सविता सोता, सविता इट पक्ष है, इट अभाव में सोता, सार्थ गुण हो जाएगा, सोता बन गया, सोता सोता रहा सोता रहा, सोता से सोता साधे सोता भी सोता है, सोता से सोता स्म है, सविता सविता रो सविता रहा, सविता से सविता साधे सविता भी सविता है, सविता सो है सविता स्म है। इसी प्रकार स्यामे भी सविष्यते सविष्यते सविष्यन्ते सविष्यसे सविष्यते सविष्यद्वे सविष्ये सविष्यावहे सविष्यामहे, शोष्यते शोष्यते शोष्यते शोष्यन्ते शोष्यसे शोष्यते शोष्यद्वे शोषे शोष्यावहे शोष्यामहे, सुयताम सुयताम सुयन्ताम सुयस्व सुयताम सुयध्वम सुयै सुया सुवै सुयै सुयै सुयावहि सुयामहे। लोम लकार असूयत असूयत असूयताम असूयंत असूयथा असूयताम असूयध्वम असूये असूयावहि असूयामहि, सुयेत सुयेयाताम सुयेरन, यहाँ भी स्यूट होगा स्यूट तो होगा, शुंग धातु है, शुंग का सु वैसे वैसे रह जाता है, कुछ भी नहीं होगा उसको, शंग या बीच में आया, इसीलिए स्यूट हो गया स्यूट तो हो गया, ता प्रत्यय है, दोनों सकार लो लिंग सर्वंदस्य एकार का लोगों से लो ये बचता है, यह क्या कार में गुण हो गया, वृद्धि गुणों से क्या हुआ एकार हुआ, सुयेत सुयेत सुयेयाताम सुयेरन सुयेथा सुयेयाताम सुयेद्धम सुयेय सुयेमहि सुयेमहि। आश्रय आगे दो दो बनेगा, सविशिष्ट इट पक्ष है गुण हो जाएगा, इसे गुण हो जाए, इसे कहीं भी आप गुण को रोक नहीं सकते, इट हो चाहे ना हो उभय पक्ष में गुण तो होगा, तो सविशिष्ट सोशिष्ट सविशिष्ट सविशीयास्तम सविशीरन सविशिष्ठा सविशीयास्तम सविशिद्धम सविशिद्धम सविशीय सविशीवहि सविशीवहि, शोषिष्ट शोषीयास्तम शोषीरन शोषिष्ठा शोषीयास्तम शोषिद्धम शोषीय शोषीवहि शोषीवहि। एक पक्ष में विकल्प से भ्रम होगा और एक अभाव पक्ष में नित्यण सिद्धम लोम ढंगात से सिद्धम को भ्रम हो जाएगा, इस एक पक्ष में दो दिया है सविशिद्धम सविशिद्धम, इट अभाव में सोशिद्धम एक ही रहेगा, लुंगलका यहां भी वैसे ही है, असविष्ट असौष्ट गुण को कोई नहीं रोक सकता, असविष्ट असविषाताम असविषत असविष्ठाः असविषाताम असविध्वम असविध्वम असविषि असविश्वहि असविश्वहि असोष्ट असोषाताम असोषत असोष्ठाः असोषाताम असोध्वम असोषि असोश्वहि असोश्महि। अब यहाँ इत पक्ष असविष्यत असविष्यत असविष्येताम असविष्यन्त असविष्यथाः असविष्येताम असविष्यध्वम असविष्ये असविष्यावहि असविष्यावहि। असोष्यत अब आए देखिए असोष्यत असोष्येताम असोष्यन्त असोष्यथाः असोष्येताम असोष्यध्वम असोष्ये असोष्यावहि असोष्यामहि। सब जगह गुण हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। दूंग परितापे, दून नहीं दूंग परितापे, दूंग धातु परिताप अर्थ में दीर्घ, दूंग धातु परिताप अर्थ में दुखी होना, दुखी आराम, सुखी आराम होते दुखी आराम भी होते ना, दुखी आराम के लिए है। दुयते दुयते दुयंते दुयसे दुयते दुयद्वे दुये दुयावहे दुयावहे दुदुबे दुदुबाते दुदुबिरे। वंग होगा ना जैसे शुंग में और इसमें कोई अंतर नहीं है, इतना ही शुंग में क्या था विकल्प सिद्ध होता था, क्यों स्वर्ति सुयति सुति सुयति दुयु दुतवा बोल दिया इसे विकल्प, वहां दु गिनती नहीं आया, स्वर्ति सुति सुयति धुई उदित उनमें से है नहीं है, इसलिए वहां जो लुट में लिट में वगैरह विकल्प सिद्ध हो रहा था वो नहीं होगा, सर्वत्र नित्य हो जाएगा। उदित थोड़ी है, उकारांत और उदित तो बहुत फर्क है, ये उकारांत है उदित नहीं है, यह दीर्घ उकार की संज्ञा नहीं हुई है, उदित कहते हैं जिसकी दीर्घ उकार की संज्ञा हो। लेकिन वो विकल्प से सब उदित में हो जाएगा, सब उदित में तो हो ही जाएगा, लेकिन पूर्व वाला धातु उदित नहीं था, उकारांत था और गिनती थी सुयति, इसलिए उन्होंने किया, और इस उकारांत की गिनती नहीं है और ये उदित नहीं है, अरे यहां विकल्प लिट नहीं होगा कहीं भी, इतना ही अंतर करके रूप चलाना है, बाकी में कोई अंतर नहीं है। दुदुवे दुदुवाद दुदुविरे दुदुविषे दुदुवाद दुदुविद्धे दुदुविद्धे दुदुवे दुदुवी वहे दुदुवी महे देविता देवितार देवितार देविता से देविता सा देविता द्वे देविता हे देविता स्वे देविता स्महे दविष्यते दविष्यते दविष्यन्ते दविष्यसे दविष्यते दविष्यद्वे दविष्ये दविष्या वहे दविष्या महे दुयताम दुयताम दुयन्ताम दुयस्व दुयथाम दुयद्धम दुयै दुयावहि दुयावहि अदुयत अदुयताम अदुयन्त अदुयथा अदुयताम अदुयद्धम अदुये दुयावहि अदुयावहि दुयत दुयेयाताम दुयेरन् दुयथा दुयेयाताम दुयद्धम दुयेय दुयेवहि दुयेवहि दविशिष्टा दविशिष्ट दविशियासं दविशीरन् दविशिष्टा दविशियासं दविशिद्धम नहीं दविशिद्धम दो बनेगा दविशिया दविशिवहि दविशिवहि अदविष्टा दविशाताम अदविशत अदविष्टा दविशाताम अदविद्धम अदविद्धम अदविशि अदविश्वहि अदविश्वहि अदविशत अदविशेताम अदविशन्त अदविशथा अदविशेताम अदविशद्धम अदविशे अदविशावहि अदविशामहि। अब आता है दींग धातु, दींग दीर्घ कारांत दींग क्षय क्षय नाश हो जाना क्षीण हो जाना ये अर्थ दी धातु है, दीयते दीयते दीयते दीयते में क्या हो गया लट ता श प्राप्ते शन दीय ता तेरे तम दीयते दीयते दीयते दियं दे दीयसे दीयते दीयत्वे दीये दिया वे दिया में अंतर थोड़ा है, वह सब जब उवंग कर रहे थे क्योंकि वो कारांत था और यहां उवंग नहीं होगा, ये कारांत है यं प्राप्त था उसे बाद देगा ईरने का जो असय पूर्वस्य यं होगा प्राप्त, अब यं को बाद में युट कर दे कौन सूत्र है दींगो युट अचिकिंगित दींगो युट अचिकिंगित अचिकिंगित दिंगा पंचमी एक वचन युट प्रथमा एक वचन अची सप्तमी एक वचन किंगिति सप्तमी एक वचन प्राप्त था एरणे का चुदीर्घो पूर्वस्य दी दी धन ए दी दी धन ए ये हो जाता ना दी धन लट हो गया लिट हुआ लिट को ता ता को लट से रेश हो गया दीधन आर्द्र संज्ञा और शपाधन लिटचक के द्वारा शपाधिकारी नहीं हुआ। दीधन द्वित करो दी दीधन पूर्वाभ्यास हस्व दी दीधन ए रह गया उस स्थिति में प्राप्त हो पहले उसे बात कराया था जिस बोरो करने उसे बात कराया एरने का सिंह पूर्व यण कर रहा था सर्वत्र उसे निषेध करके सूत्र लगाया अपने दिंगो युट अचिकिंगी थी दिंग पर से आजाद है कित्ता गित्ता आर्धातु को से युट कित्ता आर्धातु को चाइन गित्ता आर्धातु को उन सारे आर्धातुकों को क्या करेगा युट कर देगा। लेकिन आर्धातु कैसे हो आजादी हो और यह भाग्यवश क्या हो रहा है पूरे के नौ आजादी हो जाएंगे क्रांति निकीट हो जाएगा तो वो भी आजादी हो जाएगी सब आजादी हो गए हाँ आजादी सभी कित भी है ऐसे कित सार साधे आजादी मिल गया कित भी है आर्धातु मिल गया भी है अतः सर्वत्र युटागम होगा। युटागम किसको हो रहा है प्रत्येक को तो लिंग से परे प्रत्येक अर्ध प्रत्येक को युटागम आदिंत टकित बनेगा क्या बनेगा दीदी ये दीदी आते लेकिन समस्या होगी कोई कह सकता है तो आप ही कार्य छह चार तिरसठ दीदी धन ये मिला दीजिए दीदी ये लेकिन समस्या है यहां पर भी अभी ये जो युट आगम हुआ वो असिद्ध है असिद्ध वत्राभा आप ही कार्य अब हम कह सकते हैं असिद्ध होने के नाते हिरण्य का सूत्र सफर लगा इसको भी एंड कर या क्यों बनना चाहिए पूर्व पक्ष कहेगा दिदिये ऐसे बनना चाहिए पूर्व पक्ष कह सकता इसके लिए वार्तिक बना दिया नहीं ये युट है वो सिद्ध जैसे पहले क्या था ना सिच का जो लोप हुआ था टीटी से उसको वार्तिक ने क्या कहा सिद्ध आकर्षण दीर्घ दृष्टि से इस तरह से यहां पर भी ये जो युट आगम हुआ है भी कार्य होने के नाते सूत्र क्या लग रहा था असिद्ध बद्धत्रावाद आकर के असिद्ध करने जा रहा था तभी वार्तिक नहीं नहीं युवक युटौ वंगण सिद्ध वक्तव्य वंगण सिद्ध वक्तव्य ये वार्तिक वास्तव में आना चाहता बबुआ में ही बबुआ में मुख आगम किया ना अपने वुग युटौ वंगण वंग सिद्ध वक्तव्य इसे क्या हो गया बबुआ में मुख आगम सिद्ध हो गया इसे वहां भी वंग नहीं होगा और यह युट आगम सिद्ध हो गया अथवा यह यण नहीं होगा दोनों ही आभिकारी असिद्ध थे असिद्ध उत्तराभाग के अनुसार असिद्ध थे दोनों के कार्य वो बुक लिंग सूत्र आपने पढ़ा ना युक आगम करने वाला वो भी असिद्ध था और ये जो दिंग युट अचिंगी थी ये भी असिद्ध था अतएव वहां वंग प्राप्त था इधर यण प्राप्त का पुरुष से लेकिन का वार्तिकार ने नहीं नहीं वंग का दृष्टि से और यण का दृष्टि से वहां हुआ उक और यहां होता हुआ युट दोनों सिद्ध है असिद्ध नहीं जब असिद्ध नहीं है तो आजादी नहीं मिला असिद्ध होने का होता तो क्या होता आजादी प्रति मिलती तो यण हो जाता असिद्ध करने से क्या होगा हलाजी हो गया तो यण का कैसे लगाओगे यण का पुरुष कब लगता है आजादी प्रति प्रति लगता है अतः यहां असिद्ध आवाज आ रहा था वो कह रहा था ये युद्ध जो है असिद्ध यदि असिद्ध हो जाएगा तो यण हो जाएगा क्यों आजादी प्रति मिल रहा है हिरण्य काचो संयोग पूर्व से यण हो रहा था तो वार्तिक कार ने कहा कि नहीं नहीं उद्युत वंगण सिद्ध वक्तव्य उक जो आगम है युद्ध जो आगम है ये दोनों आगमों को सिद्ध मानना चाहिए अतः किसके दृष्टि से मुख आगम सिद्ध है वंग की दृष्टि से और युट जो है यण का दृष्टि से सिद्ध है सिद्ध होने के नाते क्या हुआ वह हलाली हो गया हलाली होने से यण हो गया ही नहीं रूपना द्वितीय नहीं तो बन जाता क्या द्वितीय बन जाता अब हो गया द्वितीय द्वितीय आते द्वितीय द्वितीशे द्वितीय आते द्वितीय द्वितीय द्वितीय द्वितीव है द्वितीव है द्वितीय द्वे बनेगा इद्वे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ युट पीछे विधान हो गया ना फिर युट आगम युट आगम हो सकता है ना युट तो आगम है एक रोज होता है, दो हो जाएगा, दीदी ईद्वे दीदी ईद्वे दोनों बन जाएंगे, दीदी ईव है दीदी ईम है, दीदी दीदी ये दीदी ईव है दीदी ईम है। अब आता है दी धातु से तास, लुट लगा, लुट को तादेश हुआ, त को डा, डा का आवचा, सब प्राप्त तास हुआ, उसे टी लोप होकर आ मिल गया दीघंता, दीघंता। आर धातुक तो है, ऐसी कोई कित संज्ञा नित संज्ञा करता नहीं, कित कित आर धातुक ना होने से युट आगम नहीं है। अभी कहते ना आर धातुकों को युट, कौन से आर धातुक को, कित गित आर धातुक को, तेने न कित तेने गित, या कौन करे कित कित, माधो था अशोक था लिट कित गित कर दिया था, कित कर दिया, या कौन करे, इसे युट तो होगा नहीं, दी घंटा गुण प्राप्त था, सार धातु आर धातु को देता बनना चाहिए था, तब सूत्र आते नहीं नहीं मीनाति विनोदी दिंगाम लेपिच, दिंगाम तक षष्ठी के बहुवचन, लेपी सप्तमी का एक वचन, च अभ्ये तीन पदों वाला सूत्र, एशम आत्म से लेपी सात अशीति एज निमित्त, एशम आत्म सात, इन धातुओं क्या हो जाता है, मी धातु हिंसा अर्थ में क्रियाधिकरण का है, और मी धातु फेंकना अर्थ में स्वादि का है, और वर्तमान धातु तो ही दिंग धातु जो आप पढ़ रहे हैं दिवादिगण का, इन तीनों धातुओं को आकार अंताश अलंत से अंताश कर देना, कब लेप तथा गुण वृद्धि निमित्त सिद्धुन प्रत्यय का परे रहते, लेप एक प्रत्यय आगे आएगा समास प्रकरण में, ये तो समास प्रकरण में आ गए, प्रत्यय है वो, क्त्वा होता ना क्त्वा, भुक्त्वा हम लोग कहते खाना खा करके, स्नात्वा स्नान करके, स्नात्वा भुक्त्वा व्रजति प्रकृति, ये नहीं क्त्वा होता है, लेकिन जब समास करेंगे तो क्त्वा को लेप हो जाता है, जैसे कृत्वा है धातु से क्त्वा को क्या होगा लेप होगा, जब स्व से समास कर दिया तो कृत्य क्त्वा को लेप हो गया, वो लेप पर रहते हुए दिंग धातु को करना है आप करना है। और यहां वर्तमान क्यों लग रहा है, शित भिन्न एज निमित्तक प्रत्यय के प्रत्यय, शित से भिन्न एज निमित्तक प्रत्यय के प्रत्यय, ये जो ता कैसा है, शित भिन्न है, ये शित से भिन्न है, और इससे इसका परे रहते हुए दी को जब गुण करते तो क्या हो जाता, दी एजंत बन जाता, दी क्या हो जाता, दे बनता, दे बनने का मतलब क्या, एजंत बनता, इसकी एजंतत्व का होने में निमित्त कौन है, ता, इस ता के प्रति ये तो ये जो एजंत हो रहा है ना, इसलिए ये ता कैसा है, एक तो शिक्ष से भिन्न है और दूसरा यहाँ एजंत होने की संभावना के प्रति निमित्त भी है, सिद्ध भिन्न होते हुए एजंत का निमित्त होना चाहिए, एज निमित्त है सिद्ध भिन्न, एज निमित्त है शिक्ष से भिन्न, कि शिक्ष के प्रति एज हो सकता है कहीं अन्य त्रिगुण आदि में, इसे कहते हैं शिक्ष से भिन्न हो और एज के प्रति निमित्त भी हो, ऐसा प्रत्यय प्रत्यय हुए दी को क्या करना, धातु को आत्म शांत, तो दी को गया दा, तो बन गया रूप दाता, दाता दाता रो दाता रा, दाता से दाता साथे दाता द्वे, दाता हे दाता से दाता स्म हे, इसी प्रकार दास्य दे दास्य दे दास्यम दे, दास्य से दास्य दे दास्य दे, दास्य दास्य अवय दास्याम है, तो इसका भी कैसा है, शिक्ष भिन्न है और से के प्रति सार्थ अर्थ गुण यदि होता तो दी हो जाता दे अर्थ एजंत हो जाता, तार्श एजंतत्व होने के प्रति निमित्त है स्या, है ना, इसे स्या सिद्ध भिन्न होता हुआ एज के प्रति निमित्त बन रहा है, ऐसे से के प्रति वे दी को हो गया आत्म तो दा बन गया, दासित दासित दासित बना दिया आपने, दियताम दियताम दियताम दियंताम दियस्व दियेथाम दियध्वम दियै दिया वहि दियामहि, अदियत अदियताम अदियन्त अदियथाः दियेथाम अदियध्वम अदिये अदिया वहि दियामहि, दियत दियेयाताम दियरन् दियेथाः दियेयाताम दियध्वम दियेय वहि दियेमहि, ये रूप बनता है। और आशलिंग में दासिष्ठ दासिष्ठ बने ना, कि दी को हो जाएगा दा आत्म, सीट सुटती तो ही है, शिष्ट तो वहां रहेगा और दी को हो जाएगा दा, कि ये भी सारदर्श गुण प्राप्त था, सिद्ध भिन्न तेज निमित्त प्रत्यय पर में है, इसलिए आत्म हो गया दासिष्ट दासी आस्तान दासी रन दासिष्ठा दासी आस्तान दासी ध्वम दासी य दासी वही दासी वही। थोड़ा सा कार्य है लुंग लकार में, जी को दा तो हो ही जाएगा, उसके अलावा और काम बाकी है। दा होने के बाद उसकी भू संज्ञा हो जाएगी, जी को इसी सूत्र से आपने दा कर दिया, पर में क्या है सिच है और लुंग लकार का रूप है। दी धातु से लुंग हो गया, लुंग मैंने अटा हुआ अधिधन लुंग लुंग को अधिधनता सार संज्ञा होने से शबादि प्राप्त बाद करी छिलुंगी चले सिच अधि सता अधि सता इस अवस्था में सारदर्श गुण प्राप्त था, उसे बाद के मीना की मिनोती दिन मंगले पीछे संज्ञा आत्म कर दिया अदा सत इस दिशा में दारूप हो गया ना धातु, इसकी भू संज्ञा हो जाएगी। घू संज्ञा होने से स्था घो रिच कौन सूत्र था, क्या कर रहा था ये आपको ई कर रहा था, आपको ई करने जा रहा था उस समय वार्तिक आया स्था घो रिच दिंग प्रतिषेध वक्तव्य स्था घो रित्व स्था घो रिच इस सूत्र के द्वारा इत्व कर्तव्य इत्व कार्य जो कर्तव्य था वह दिंग के प्रति उसको प्रतिषेध कर देना, अर्थात दिंग धातु के स्थान पर इत्व कार्य नहीं करना, नहीं हुआ तो सीधा सा मिला दीजिए फिर बाकी अदास्तम अदासी अदास्मी अदास्मी अदास्यत अदास्यताम अदास्यंत अदास्यथा अदास्यतम अदास्यध्वम अदास्ये अदास्यामहि अदास्यामहि। पिंग पाने पिंग धातु पाने अर्थ में है पिंग पाने, जो उससे पहले डींग विहाय सा गतो डींग विहाय सा गतो आकाश मार्ग से उड़ के जाना, पक्षियां जो उड़ते हैं उड्डीयते उड्डियान बंध इसी डी धातु से बंधा है, योग सूत्र प्रवर्तन उड्डियान बंध योग में जालंधर बंध उड्डियान बंध उड्डियान उत्तुपर्प रख इसी धातु से बना, तो डींग धातु विहाय सा गतो आकाश मार्ग से उड़ते हुए जाने को बोलते हैं डी धातु से बताया जाता है, और डी धातु उदृत अंतर कार्य का अंदर डींग श्रीभी अंत गिनाया है डींग, इसलिए सेठ धातु सर्वतरिक्त होगा और अंगित होने से ये आत्मपदी है डी धातु। डी धातु लटता शब प्राप्त शन शक यह डीये और यहां देखिए हो जाएगा क्योंकि कोई वहां सूत्र आया था यूट्यूब वगैरह किया एन को रोक रहा, यहाँ एन को रोकने को है नहीं पिंग धातु पाने अर्थ में पीति रिकारांत है गार संज्ञा आपने पति है, यानी पिंग धातु गिनती में नहीं है उधर अंदर गारिगा में इसलिए अनिति रहेगा ये पियते पियते पियते पियंगे पियसे पिये थे पियधे पिये पिया वे पिया वे पिप्ते पिप्याते पिपिरे पिपिशे पिप्याते पिपिधे पिपिधे पिपिये पिपी वे पिपी महे क्रांति नियम से नीति हो गया पर क्यों लेट लगार में नहीं तो नहीं आगे नहीं होगा पेता पेता रो पेता रहा पेता से पेता सा पेता द्वे पेता हे पेता से हे पेशे ने पेशे ने पेशंत है पेशे से पेशे ने पेशंत द्वे पेशे पेशा वे पेशा में पियताम पियताम पियंताम पियस्व पियताम पियद्धम पिये पिया वही पिया वही अपियत अपियताम अपियंत अपियथा अपियताम अपियद्धम अपिये पिया वही पिया वही मापना कोई भी चीज, तेल वगैरह, चावल वगैरह तौलते है ना, तौल के नापने का नाम, मापने को कहते हैं मांग धातु। मां धातु से लड़ता शब्द प्राप्त क्षण मायतम मायते आदंत धातु है, जैसे अभी तक आदंतों को चलाते आ रहे हैं वैसे ही होगा, कोई विशेष कार्य नहीं है। मायते मायते मायंते मायसे मायते मायध्वे माये मायावहे मायामहे ममे ममे हो जाएगा ना, क्यों आतोलोप पेटीचा सर्वत्र लग जाएगा, आतोलोप पेटीचा आदंत धातु है क्योंकि आतोलोप सबकित हो जाता है, अतः सर्वत्र आतोलोप हो गया। ममे ममाते ममी रे मिशे ममाते ममी द्वे ममे ममी वहे ममी महे है अनिट धातु क्राति नियम से अजंत होने के नाते निश्चित हो गया। मासे मासे मासे मासे द्वे मासे मासे वह मासे नहीं वो छूट गया। माता माता रो माता रहा माता से माता साथ है माता द्वे माता हे माता से माता स्मही मासे दे मासे दे मासे दे मासे से मासे दे मासे द्वे मासे मासे वह मासे मही मायता मायता मायंताम मायस्व मायथा मायध्वम मायै माया वही माया मही अमायत अमायता ममायंत अमायथा अमायथा ममायध्वम अमाये अमाया वही माया मही मायेत माये याता मायेरन मायथा मायाथा मायध्वम मायेय माये वही माये मही मासिष्ठ मासिष्ठ मासी आस्ता मासीरन मासिष्ठ मासी आस्ता मासी ध्वम मासी मासी वही मासी मही अमास्त मासात मासत अमास्थ मासात ममाध्वम अमास्य मास वही अमास मही अमासत अमासे ममास्यंत अमासधा मासे ममास्य ध्वम अमासे अमास्य वय मास्य मही जनी प्रादुर्भावे जनी धातु प्रादुर्भाव रात में प्रकट होना उत्पन्न होना इस अर्थ में होता है। दीर्घिकार इस संज्ञा होकर लोप हो गया। श्री विधव निष्ठाया तो निष्ठात्मकता को न करने के लिए सूत्र है, इसलिए ईदित करना पड़ता है। जनी में जन बच गया, इसलिए जन धातु से लपता शब प्राप्त क्षण ये सेठ धातु है क्योंकि नांतों में इसकी गिनती नहीं है, नांतों में गिनती नहीं किया इसलिए सेठ है। अब जन या ता उस सूत्र लगेगा जा जनोर जा जा जनोर जा जा जनो हो षष्ठी के द्विवचन जा प्रथम एकवचन अन्योर जादेश क्षिति अन्योर जा आदेश इन दोनों को जा या आकारांत जा आदेश हो जाएगा कब शित के परे रहते षष्ठी के द्विवचन और प्रथम एकवचन जा प्रथम एक वचन तो क्या होगा जन को जा अनेकाल सर्वादेश हो गया। अनेकाल क्या होगा अनेकाल से सर्वादेश हो जाएगा जन पूरा चला गया उसे जा बैठ गया जा या ता तेरे तम जायते जायते जायन्ते जाय से जायते जायध्वे जाये जायावहे जायामहे जा जा लिट लकार में क्या होगा जन धातु से ता ता को ए जन धातु से ताप ताप ए हुआ जन धन ए जन जन धन ए पूर्वाभ्यास हलादि शेष ज जन धन ए ज जन धन ए अब लगाएंगे किप पर में आ गया गम हन जन खन घसा लोप की नित्य नंदी इसे उपधा का लोप ज गया तो लोप हो गया ज अब ज हल न हल धन ए से न को गया संयोगाज्य बन गया रो बन गया जज्जे जज्जे जज्जिरे जज्जिशे जज्जात जज्जिधे जज्जे जज्जीव है जज्जीव है जन धातु सेट होने से क्या होगा ताके पड़ते इत हो गया जनिता है ना जन और इता लुट लगा जनिता जनिता रो जनिता रा जनिता से जनिता साथ जनिता द्वे जनिता हे जनिता स जनिता स्म हे जनिषदे जनिषेदे जनिषंदे जनिषसे जनिषेदे जनिषद्वे जनिषे जनिष्याव हे जनिष्याम हे जायताम बनेगा ना लोट लगा जायताम जायताम जायंताम जायस्व जायथाम जायध्वम जायै जायावहै जायावहै अजायत अजायताम अजायन्त अजायथाः अजायताम अजायध्वम अजाये अजायावहि अजायामहि जायेत जायेयताम जायेरन् जायेथाः अजायताम जायध्वम जायेय जायेवहि जायेमहि जनिशिष्ट जनिशियास्ताम जनिशीरन् जनिशिष्टः जनिशियास्ताम जनिशिध्वम जनिषि य जनिषि वै जनिषि मही